زندگی کے اختتام مت سمجھ یا زندگی ختم ہو گئی، بلکہ ابھی تو یہ دنیاوی زندگی کی شام ہوئی ہے اور یہی سے اخروی زندگی کی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اور اس زندگی میں تمہیں اس زندگی کے کیے ہوئے تمام عملوں کا اجر ملے گا۔ اگر تم نے برے کرتوت کیے ہیں تو تمہیں سزا دی جائے گی، اور اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو تمہیں اچھی جزا دی جائے گی۔ تیسرا جملہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اس تیسرے جملے میں کامیابی کا معیار بتایا گیا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم سے روک لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آدمی کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ ہے حقیقی کامیابی کا معیار۔ اور چوتھا جملہ، ممل حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیاوی زندگی تو صرف سامان فریب ہے۔ چوتھی حقیقت یہ بیان کی گئی ہے، چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتائی ہے کہ دنیا یہ سامان فریب ہے، آخرت کے اندر کامیاب وہی ہوگا، جہنم کی آگ سے وہی بچا لیا جائے گا اور جنت میں وہی داخل کیا جائے گا جو اس سامان فریب سے دامن چھڑا کر کے بھاگ جائے، اپنا دامن بچا لے جائے۔ اور ناکام اور نامراد اور خائب اور خاطر وہ شخص ہوگا جو اس سامان فریب کے دامن سے الجھ جائے۔ اور اس سامان فریب پر اپنا دل دے بیٹھے، اس کا دل بھی تو ہو جائے، کسی کا ہو کر رہ جائے، قیامت کے دن ایسا شخص ناکام و نامراد ہوگا۔ چاروں جملوں کا آپس میں گہرا ربط ہے، اور ایک ہی آیت کے اندر یہ چار چیزیں بیان کی گئی، اور اس پوری آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیابی کا معیار یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے اور جنت میں داخل ہونے والے عمل کرے۔ یہی حقیقی کامیابی ہے، یہی حقیقی کامرانی۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں سبوں نے یہی کوششیں کی ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ان کی بعثت کا مقصد یہی تھا۔ اب جن لوگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، کامیاب اور کامران ہو گئے، اور جن لوگوں نے ان کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیا، اس پر کان نہیں دھرا، آخرت میں وہی ناکام و نامراد ہوئے۔ ایک جگہ صاف طور پر تمام ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہاں دو باتیں بتائیے کہ ہر ایمان والے کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی جہنم سے بچنے کے اعمال کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی وہی اعمال کرنے کی ترغیب دے جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے۔ صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی وہی اعمال اعمال انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائیں. اپنے نفس کی ذمہ داری تو ہے ہی اس کے اوپر, ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر عائد کی گئی ہے کہ وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچے اور انہیں بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. اور اس کے بعد تھوڑی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یہ جہنم کی آگ تم نے کانوں سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا. ذرا تصور کرو کہ وہ آگ کیسی ہوگی. یہ دنیا کی آگ نہیں ہے بلکہ وہاں پتھروں کو پگھلا کر کے یہ آگ روشن کی گئی ہے. اور جب انسان اس کے اندر ڈال دیے جائیں گے تو گویا کہ جہنم کی آگ کا مجموعہ یہی دو چیزیں ہو جائیں گی, ایک تو دہکتے ہوئے پتھر اور دوسرے اس میں جلنے والے انسان. رہا اس سے بھاگنے کا معاملہ, اس سے نکلنے کا معاملہ, تو اس کے اوپر بڑے سخت دل تند خو فرشتے مقرر ہیں, ارے یا ملائکۃ الغلاظ الشداد لا یعصون اللہ ما امرہم. وہ اپنے رب کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرتے, وہ نکلنے نہیں دیں گے. ان کو اسی کام کے لیے معمور کیا گیا ہے کہ جو جہنم میں آ گیا اسے نکلنے نہ دیا جائے. اور نکل کر جائے گا کہاں, بھاگنے کی جگہ ہے کہاں. وہ معلوم ہماری عمروں, یہ فرشتے وہی کرتے ہیں جن چیزوں کے کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے. وہ کہ جو اس کے اندر داخل ہو گیا نکلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لہذا ایسی آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو بچاؤ. حقیقی کامیابی اور کامرانی یہی ہے کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے جاؤ اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لے جاؤ. قرآن حکیم پڑھتے جاؤ تو جس آگ کو ہم سنتے ہیں, قرآن حکیم کی ان آیات کو جمع کر لو تو اس کے تصور ہی سے آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ آگ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. اور ویسے دنیا ہی کی آگ کا اگر تجزیہ کرو تو اس کی طبیعی خاصیت ہی ہے, خشکی ہے اس کے اندر اور دوسرا حدت ہے. آگ کے اندر کسی زندگی کا تصور محال ہے. آگ کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی, اس لیے کہ آگ کی طبیعی خاصیت یہ ہے خشکی اور حدت. خیر ظاہر ہے کہ جس چیز کا طبیعی خاصہ خشکی اور حرارت ہو اس کے اندر کسی زندگی کا تصور محال ہے, اور اسی چیز کے اندر انسان کو زندہ رکھا جائے گا. اب بتائیے اس کا حال کیا ہوگا. اس کا حال بتایا گیا ہے سورہ آلہ کے اندر, جو ہر جمعہ کے اندر اس سورہ کو پڑھا جاتا ہے, اس کی تلاوت کی جاتی ہے. لا يموت فيها ولا يحيى, ایسی زندگی ہوگی کہ نہ تو اس کے اندر رہنے والا انسان مرے گا اور جیے گا. بیچ بیچ کی کیفیت ہوگی. لا يموت فيها ولا يحيى, نہ تو وہ مرے گا اور نہ زندہ ہی رہے گا. بتائیے کیسی زندگی ہوگی. دنیا کی آگ کے اندر اگر آدمی کو ڈال دیا جائے آدمی مر جائے گا, لیکن وہ آگ ایسی ہوگی کہ اس کے اندر جب انسان کو ڈالا جائے گا تو ادھر تو موت کو پہلے ختم کر دیا جائے گا, مرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. لہذا وہاں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا. لا يموت فيها ولا يحيى, اس آگ کے اندر نہ تو وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا, بیچ بیچ والی کیفیت رہے گی. جہنم کا بچھونا بھی آگ کا اور اوڑھنا بھی آگ کا, بچھونا آگ کا اور اوڑھنا آگ کا, اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے. یعنی کلمہ بتا رہی ہے کہ اوڑھنا اور بچھونا دونوں آگ کا. تیسرے پارے سورہ زمر کے اندر ارشاد فرمایا گیا, لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, ان کے اوپر بھی آگ اور ان کے نیچے بھی آگ. بولے کہ فرش آگ کا, چھت آگ کی, بستر آگ کا, اوڑھنا آگ کا, چاروں طرف آگ ہی آگ ہوگی. معلوم ہے کہ گندک ایک ایسا جوہر ہے, ایسا مادہ ہے کہ آگ کی تھوڑی سی حدت باتیں بھڑک اٹھتا ہے. تو گندک کے کپڑے اسے پہنائے جائیں گے جو آگ کی تیزی کو بڑھانے والی ہوگی. اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنمی کو کس قدر تکلیف ہوگی. اگر گندک کے کپڑے پہنا دیے جائیں اور اسے آگ میں داخل کر دیا جائے تو کھال اتر جائے گی اس کی. قرآن حکیم نے بتایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, جب جب ان کی کھالیں پک کر کے نیچے گر جائیں گی تو ہم ان کے بدن پر دوسری کھال چڑھا دیں گے اور اسی طرح وہ برابر عذاب کا مزہ چکھتے رہیں گے. لیذوقوا العذاب, عذاب کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا. فرمایا فلبی الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق اور ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے جہنم کے فرشتے ٹیلر ہوں گے اور وہ آگ کے کپڑے کاٹیں گے اب یہ کپڑے کس طریقے ہوں گے اللہ بہتر جانے فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار آگ کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے اب ذرا تمام آیات کو ملا لو فرش آگ کا چھت آگ کی بچھونا آگ کا اوڑھنا آگ کا لباس بھی آگ کا فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار آگ کے کپڑے کاٹ دیے جائیں گے اور یصب من فوق رؤوسهم الحمیم اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور یوں سہروں کی ماں کی بطوری عمل جلود اور وہی پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا اور یہ جب اندر داخل ہوگا تو اتنا گرم ہوگا کہ جو کچھ پیٹ میں ہے پگھل کر کے باہر آ جائے گا یہاں تک کہ اس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا اس کی شدت اور شدت کا عالم یہ ہوگا کہ پیٹ کے اندر جو کچھ ہوگا وہ تو باہر آئے گا ہی چمڑی بھی گر جائے گی یہ پانی اتنا گرم ہوگا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور سزا کے اور دوسرے طریقے بھی ہیں لوہے کے اوزار ہوں گے طرح طرح کے تعذیب کے اور سزا دینے کے اوزار ہوں گے اس سے ان کو ٹارچر کیا جائے گا وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور جب درد سے اور غم سے وہ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے فرمایا گیا کل لما ارادوا ان یخرجوا منها من غم غم سے جب وہ جہنم سے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو انہیں پکڑ لیا جائے گا کہاں جا رہے ہو یہاں سے نکلنے کا کوئی چانس نہیں ہے ذوقوا عذاب الحریق یہ گرم عذاب چکھو یہ جھلسانے والا عذاب چکھو یہ گرم گرم عذاب تم کو ہمیشہ چکھنا پڑے گا یہ جہنم کا عذاب دائمی ہے ابدی ہے اس سے تم نکل نہیں سکتے اس سے تمہیں چھٹکارا اور اس سے تمہاری نجات نہیں مل سکتی سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَسُقُومًا حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَهُمْ جب پیاس لگے گی تو یہ پانی پانی چلائیں گے تو یہ پانی پلایا جائے گا وَسُقُومًا حَمِيمًا انہیں گرم گرم پانی پلایا جائے گا اور جب یہ پیٹ میں پہنچے گا فَقَطَّعَ مَعَهُمْ تو ان کی ہتھیلیاں کاٹ کر باہر نکال دے گا یہ سورہ محمد کی آیت کریمہ ہے وَسُقُومًا حَمِيمًا فَقَطَّعَ مَعَهُمْ جب یہ پانی ان کے پیٹ میں پہنچے گا تو پانی انتہائی گرم ہوگا کھولتا ہوا ہوگا جس سے ان کی ہتھیلیاں کٹ جائیں گی اور ہتھیلیاں کٹ کٹ کر کے باہر نکل جائیں گی جہنم ان کے اوپر کتنا خفا ہوگی اور کس قدر وہ عذاب دینا چاہے گی کس قدر ان کو پریشان کرنا چاہے گی یہ تو دو آیتیں کریمہ سے بالکل ظاہر ہے ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا فرمایا گیا کہ جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی یہ فرشتے گروہ در گروہ پکڑ کر کے ان کو پیشانیوں کے بل گھسیٹتے ہوئے پیچھے سے لات مارتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے اور جب جہنم ان کو دور سے دیکھے گی کہ مجرمین آ رہے ہیں تو سمعوا لها تغیظا وزفیرا تو یہ جہنمی جہنم کی پھنکار اور جہنم کی دہار سنیں گے اس کا غصہ سنیں گے اب ظاہر ہے کہ جو اتنے غصے میں ہو ان کو دیکھنے کے بعد اپنے اندر لینے کے بعد ان کو کس طریقے کی سزا دے گی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا اس کی دھار سنیں گے اس کی چیخ سنیں گے اور اس کا غیظ و غضب سنیں گے ٹارچر روم جو ہوتا ہے وہ بڑا تنگ ہوتا ہے کمرہ اگر چھوٹا ہو اس کے اندر کوئی کھڑکی نہ ہو دروازہ بند کر دیا جائے تو آدمی کے مرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے ایسا چھوٹا سا تنگ مکان بنایا ہے چھوٹا سا تنگ کمرہ ہو جس کے اندر کوئی کھڑکی نہ ہو کوئی سوراخ نہ ہو اور دروازہ بالکل فٹ بند کر دیا جائے آدمی تھوڑی دیر کے جائے اس لیے کہ اس کے اندر تو ہوا کا گزر نہیں ہوگا. سانس کی آمد و رفت رک جائے گی, اور سانس کی آمد و رفت رکنے کے بعد آدمی کی کیا کیفیت ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تصور کی نگاہوں سے ذرا جائشی اندازہ لگائیے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کو ایسے ہی جگہ میں ڈال دیا جائے گا, چھوٹی سی جگہ ہوگی, ضیقم مکانم ضیقم, وإذا ألقوا منها مکانم ضیقم مقرنین دعوا هنالک ثبورا, اور جب ان کو جہنم کے ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا, ایک ٹارچر روم ہوگا, کمرہ بالکل تنگ ہوگا, اور وہ بھی آگ کی دیواریں, آگ کا چھت, آگ کا فرش, آگ کے کپڑے, اور دروازہ بند کر دیا جائے گا. مقرنین وہ بھی بیڑیاں پہنے ہوئے, ہتکڑیاں لگی ہوئی, دعوا هنالک ثبورا, وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے, اے موت آ جا, اس زندگی کا خاتمہ کر دے. آواز آئے گی لا تدعوا ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا, ارے تم ہلاکت کو ایک ہلاکت کو مت پکارو, بہت ساری ہلاکتوں کو پکارو. یہاں ہلاکت آنے والی نہیں, یہاں آدمی مرے گا نہیں, یہ ابدی عذاب ہے, اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. دوزخ کے عذاب کا جو منظر بیان کیا گیا ہے, اگر ان تمام مناظر کو جو اللہ تبارک و تعالی نے لفظوں میں بیان کیا ہے اگر نگاہوں کے سامنے رکھ لیا جائے تو حیبت داری ہو جائے, آدمی کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تقریر کا لب لبان لے لیتا ہے کہ آدمی خود بخود تفصیل کر لے, ذہنی کر لے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی تفریح کو کھولا تھا نقل فرما دیا ہے کہ وقال الشیطان لما قضی الامر, جب معاملہ فائنل کر دیا جائے گا کہ ان لوگوں کو جہنم میں جانا ہے, یہ لوگ جہنمی ہیں, اور اتنے لوگوں کو جنت میں جانا ہے, یہ لوگ جنتی ہیں, جب معاملہ فنش کر دیا جائے گا, فیصل کر دیا جائے گا, تو جہنمی شیطان کے پاس آئیں گے اور اس کو ملامت کریں گے. تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا توحید کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, اس کے ذات صفات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ کرنا, اور جو شرک کر کے ہمارے پاس نہیں آئے گا ہم اسے جنت میں داخل کریں گے, نیک عمل کر کے جائے گا اسے جنت میں داخل کریں گے. اس نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو اس نے پورا کر دکھایا. دیکھو ان لوگوں کو دل حق, اللہ تمہارے پہلے جو وعدہ کیا تھا اس کا وعدہ سچا تھا, دیکھو جنتی جنت میں پہنچ جائے, توحید لے کر کے آئے, شرک سے بیزاری لے کر کے آئے, نیک عمل کی دولت لے کر کے آئے, دیکھو جنت میں پہنچ گئے. سورہ کاف کے اندر جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں پڑھا کرتے تھے, آخری رکوع کے اندر یہ بیان فرمائے گئے کہ جہنم کو بھی میدان محشر کے قریب لے آیا جائے گا. 70,000 بانگے ہوں گے جیسے کہ مسلم شریف کے ہیں, اور ہر بانگ کو ہر لگام کو 70,000 فرشتے شامل ہوں گے. اندازہ لگے گی کتنی بڑی جہنم ہوگی, ایک فرشتے کی کیا طاقت ہوتی ہے, اندازہ لگے گی 70,000 لگامے ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے, اور جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا. جنتی جنت کو داخل ہوں گے, یہ نظارہ جہنمی دیکھیں گے, اور جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے, یہ منظر جنتیوں کے سامنے ہوگا. ایسا اس لیے ہوگا تاکہ جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں اور اپنا انجام دیکھ لے, سمجھ لے, اور پھر جہنم کے عذاب کو اور اس کی سزا کو دیکھنے کے بعد دوسری طرف نظر کرے, داہنی طرف, اور جنت کی نعمتیں اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے, دیکھے, تو ان کی حسرتوں میں اضافہ ہو, ان کی حسرت اور بڑھ جائے. اس لیے جنت کو بھی قریب لے آیا جائے گا کہ جہنمی اپنی سزا دیکھنے کے بعد ذرا نیک اعمال کرنے کی جزا بھی دیکھ لے, اور جب جزا دیکھیں گے تو ان کی حسرتوں میں اضافہ ہوگا. اور جنتیوں کو جہنم کی سزا اس وجہ سے دکھائی جائے گی تاکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حد درجہ شکریہ ادا کریں. تو اس نے ہمیں ہدایت دی کہ ہم جہنمیوں کے راستے پر نہیں چلیں, اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ اس نے پورا کیا. شیطان یہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق, اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دکھایا. دیکھو وہ جا رہے ہیں جنت کے اندر, جنت کی نعمتوں کے اندر, ابدی نعمتوں کے اندر. ووعدتکم فأخلفتکم, اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں نے وہی اس کے خلاف ورزی کر دی تھی, اور آج میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا تھا. میں نے تمہیں جب سخت بات دکھائے تھے, میں نے تم بھی وعدہ کیا, سارا کا سارا وعدہ کھوٹا تھا, ایک وعدہ بھی کھڑا نہیں تھا. ووعدتکم فأخلفتکم, میں نے وعدہ کیا, وعدے کے خلاف ورزی کی. اللہ نے جو وعدہ فرمایا اس کا وعدہ حق تھا, اسے سچا کر کے اللہ نے دکھایا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, تم مجھے ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے کیا ملامت کر رہے. اما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میرے اوپر تمہارا کوئی بس تھا, میں نے زبردستی تم کو صراط مستقیم پر سے پکڑ کر کے اپنے راستے پر ڈال دیا. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تو تمہیں صرف بلایا تھا, تم لوگوں نے میری آواز پر لبیک کہہ دیا. جس طرح میں نے بلایا تم آگے بند کر کے چلے آئے. تمہارے پاس اللہ نے بصیرت دے رکھی تھی, آنکھیں دے رکھی تھی, دل و دماغ عطا کیا تھا, تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے, شر کیا ہے, خیر کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, نیکی کیا ہے, بدی کیا ہے, اس کی تمیز تو تمہیں ہم نے دے دی تھی. لیکن اس سے تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت سے تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. آنکھیں بند کیے ہوئے میری آواز پر تم نے لبیک کہا اور جلدی چلے آئے. میں نے تو زور زبردستی نہیں کی تھی. وما کان لی علیکم من سلطان, تمہارے اوپر میں نے کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی. الا ان دعوتکم, میں نے صرف تمہیں بلایا تھا. ہاں بلانے کے رنگ ڈھنگ میرے انوکھے تھے اور تم اس انوکھے رنگ ڈھنگ کی جان میں رہے. فاستجبتم لی, میری آواز پر تم نے لبیک انت بمصرخی کم مما انتم بمصرخی، نہ تو تم آج میرے مددگار، میرے ناصر، میرے حامی، تم میری مدد نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ انی کفر تم مار کر تم انہیں من قبل، اس سے پہلے تم لوگوں نے جو کچھ اللہ تمہارے کو تعالیٰ کی ذات سفا پر حقوق میں شرکیا، میں اس سے انکار کرتا ہوں، بیزار ہوں میں اس سے۔ ان ظالمین لہم عذاب الیم، یہ جملہ اللہ تمہارے کو تعالیٰ کی ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ شیطان کی تقریر ہے جس کے جال میں آج ہر آدمی پھنسا نظر آتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کی یہ تقریر ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ یہ دیکھو وہ تقریر یہ ہے، یہ تقریر کرے گا وہ، لہذا اس کے راستے پر کبھی بھی مت چلنا، یہ راستے پر کبھی بھی مت جانا، وہ تم سے بیزاری ظاہر کرے گا قیامت کے دن۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے پر چل کر کے تمہیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ سچا ہے، اس راستے پر اگر چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ شیطان کے راستے پر مت چلنا، یہ تقریر ہم نقل کیے دیتے ہیں، پھر مت چلنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی، تمہیں مکمل آگے دی جا رہی ہے۔ حیرت ہوتی ہے دنیا پر نظر ڈالنے کے بعد کے اندر ہے، پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، کائنات کی ایک سے الجھے ہوئے عقدے کو سلجھانے والے لوگ، مذہب کے معاملے میں بالکل صفر، انجام سے بالکل بے پروا، انجام سے بالکل بے خبر، ان کی مثال بالکل وہ شہسوار کی طرح ہے جو گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایک ایسے راستے پر جا رہا ہو جس کے آگے بالکل کھائی ہوئے گہری کھائی، جس کا حالات کے سوا کچھ ملنے والا نہیں، اور پوری تیزی کے ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہو کر کے برابر اس تباہی کی کھائی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ کہ آج پوری دنیا کا حال ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور کتاب کو سوچنے اور سمجھنے کا طریقہ عطا فرمایا ہے، اور یہ دنیا متعال غرور تو ہے، یہ سامنے پڑے ہیں، کس کا ساتھ دیا ہے اس نے؟ اب تک بڑے بڑے محل والے، بڑے بڑے قلعہ بنانے والے، دارِ عیش دینے والے، کسی کے ساتھ اس دنیا نے وفا کی ہے؟ قرآن حکیم نے جو کہا ہے اکثر حقیقت بیان کی ہے، عمر حیات و دنیا اللہ متاع اور غرور سامنے پڑے ہوئے ہیں، دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے۔ اور اس دنیا کو پرفریب بنانے والا، خوبصورت سے خوبصورت بنا کر پیش کرنے والا ہے یہ شیطان۔ شیطان ہلاک نہیں کرتا، ہلکان کرتا ہے، وہ وہی بات کہے گا کہ میں نے تم کو زور زبردستی سے اپنے راستے پر نہیں ڈالا تھا، بلکہ میں نے صرف تمہیں بلایا تھا اور تم نے میری آواز پر لب دیکھا، یہاں بلانے کا صحیح کہا ہوگا آپ کا، تم سامانے پڑے نہیں ہوگی دنیا کے، اب تم اس کی سزا بھگتو۔ تمام نبیوں نے اس جگہ سے ڈرایا ہے، اس لیے کہ یہ ایک دو دن کی سزا نہیں ہوگی، اور نہ تو یہ دنیاوی سزا کی طرح ہوگی کہ چلو جج نے پھانسی کا فیصلہ فرما دیا اور جب پھانسی دے دی گئی زندگی ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں سزا کے اندر تکلیف بھی نہیں ہوگی اور موت بھی نہیں آئے گی، آدمی موت اور زندگی کے بیچ بیچ والی کیفیت پہ رہے گا، نہ اسے موت آنے والی اور نہ وہاں اسے حقیقی زندگی حاصل ہونے والی، بیچ بیچ کی کیفیت رہے گی۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں جہنم کی آگ جب اتنی گرم ہے تو اس سائز کا آدمی، جو سائز ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں انسانوں کی، جو حجم ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو جہنم کی آگ پر پڑے گا اور دھونگے کی طرح جل جائے گا، اس کا وجود مٹ جائے گا۔ اس شبہ کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کروا دیا ہے کہ شبہ تمہارے ذہنوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذرس الکافر او ناب الکافر، راوی کو شک ہے کہ ذرس الکافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ناب الکافر کا، ذرس الکافر او ناب الکافر مثل احد وغلظ جلد مسیرۃ صلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی دار کی کچھلی یہ اہد پہاڑ کے برابر ہوگی، محمد رسول بات